tuama andu yanama yahina nam ala di antuguma aina kafara nyini ni kata ala kana fie kuo nam ni angu na juru musabu ya ala ya hamina ama nam haka ja beti nli halukumi kuna sinya nam uuma buora halukuma ngafanda mga kurwa kaka teme kwa sobe ni mwari saata nkabe sana sura kakisu la kuwe nam kabanduri ya ku dora kafanyi duara nam kat dori yaka nam kana la kasaraka akili mwambie mwo biya biera yeah. Ala bana funsiria ale mwoma ale kosoro ale futu sa mwoma nam ala mwambie bana ale futu nga kuwaka ale chetren koso ale futu abie dienema saidi ore ka to mwo kana sulama jama ku na nu mwo kana do bora kiasi nya ijo agenya ko bai na temeka ina ni ngalo chama saidi daura sana anjikini anga keta Allah jomibia ana nina kona musuhi ala kutuwa makakutuwa mdo nima ala mukera kakutuwa andu nyanama nima ala mukera filo nduwa jatili koso ala kutuwa mkoroma tuku saiji mkoroma tukili koso ala kutuwa filo nima kakutuwa kakunyongo nima ala mukera danziki kumbe kakaranyin leye ahye ala abunya nyanga ni abunya ye amina rabi a'udhu billahi من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Ramani Rahim, Ramani Rahim. No one wants to be a genie. sapa baye ni alegra tan kan modon ni nyain ka kuma kunni fo alor leta ya alla kire fe mi biyan yini nam ako ayali adi saluna nam ako ali ayau mena liman gonga alla kira ka goti ayau mena liman tiano ako maria nam kuli man yalo wa maria nam liman yalo Saidi Maria nam liman yalo Saidi adobeti nida nam eka emo mo maru nam liman yamo golu Saidi ai nam ni timar ka bawo nam Allah kira ko jalam tata wa min kalamun muwati jalam tata fa bal ma sita wa ma fa sina ma sita nam ومن كلام النبوات ان تقبل اليد يدين ايوا الرسنا اليد اليمنى بيد اليسرى على رسن كافتي نعم اكون موتمر كباكو في عندي اكو اوكي نعم اما بقى فوي لي تاكو مين تما مين انا نعلل تما كبا ده مين بي دي انا يا كما فتي لي الله بقى فوي لو كوان يا مني كان يني موتمر كباكو ده مين بي دي اي سي تا بي كي نعم ده مريا تاكو بانو لمن يدو والله مريا دو ديكا منينا تو نعم اديكا كراورا كسو الي كان مودين دا كان نعم كون امي لي فو كافري نعم بوكو سندو فتو نعم اه دالتا كارانغا باغاي وا موتي فامي لو ابانا ولي ديكي نعم مولا زامي لو ايو كلا تو ديكي والله ديسا مي ارتيكرا دوينا كي هاكلا تاكين مي كابلا كارين دان كان ني مي هاكلا مبلا ما بو كارين كان دمو مي سيني مي كورين نو كاونتي فون نو ما ان شاء الله ابيتين مي لتا ابو نا كبا نعم ايجي تابو يا كبا كان دو كوتيانا اتيانا اتافر ايتاي كانيا تارنيم سي اكانيا نعم do bialu kan mo donu ko Allah ma da nimi yina fango arkana jati karako karan u bembar yakuyi mariya tawura u kera ta mariya tawura iga mariya kawura ini ndawura detna baka dolo saidi nam eki yo kewu ratu we a karanta kera tu ini karamo tu ti ben nam saidi ta do bami boranyu falu kan mo doni ba nam an ko ka tanya ngaro ya yake bismillah allahumma salli ala muhammad fil awalin wa salli ala muhammad bin al-ayyin ala muhammad bin al-mursalin ala muhammad bin al-mursalin ikra warik ikra warik ala kira gafati basabe ni kemala kan si mu'mi biya qur'ana kana nam mir biara halka ta alyamuduka nam كقول أعوذ برب الناس كرا برب الفلك كرا نعم كقول هو الله كرا نعم ك تبت يدا كرا سيدي كإذا ذا نصر الله كرا نعم كقول يا أيها كرا نعم كإنا تينا كرا نعم كريت لجي كرا نعم كلله كرس كرا نعم كلام تركي فكرا نعم أما كسورون تان كسبة هل لي لون الدنا ودوار رالي نعم ما كرتك بيو لون ثم ثم سيكا ورتوكي وكرا سيدي Eli mai takaraku fitini no fitini ne kako momitu lon ni wuliki ni le nam dele karaku nguliye wallahi ma fa duniya na de wa ala hara nam tuki akaran ni kana sai ke mala ni yin ngata ko yemuni lon kuranara nam kuni yana to na kallo ko akara kuwa iga akara akara na ko ya banyamti nam e fo ko warik Mm-hmm. Kwa kara kiyere ya warik nam wa hayaw nyaku ya kasabe sikali wulbe sikali yeye fada anyaki makata fi nyam sin nanis sikali ye wuru wuru kelenu nam de yere wulika katalu kwa ni wuru tanu nam yere wulika katalu besangalo janyaye kasabe ega korosi nam desa ya no yese ka korona karakara ngu karangura ayanya kadia dela bamaku ke ega bamaku ke arena fo kwa wuri karake mana nam Allah sayyidi Allah madar ala muhammad bil awalina wa sali ala muhammad bil ayyin wa sali ala muhammad bin nabiy wa sali ala muhammad bil mursalin ala muhammad bil malaika la ilaha illallah wa madar bi jan ala madar bi madika anche ya li muhammad wal Allahumma Dokter so nomor mah Allah kafirai. Nama ni biar bina hina ini na. Allah hina biar tu kura. Amin. Yang mah hina. Nama. Wabadai ni kata siya atuoma. Sayyidi. Allah mau kira. Amin. Amin. Mau doa nak kulo kat mana dah? Ati ada ngu. Wallahi. Alikin sabu tu boleh kiamalara. Ya. Wan sura ka bilibili duwa ke lin jati na sallani biya ka nam in sallah duwa wala ka tiya la fe malon wallahi wala ba fu fo wala ka tiya in malon ya ya ega korosi nam da fal wajibu akawal me anya ke ala ta andu akoso nam ala antelura amin amin namar ala ka fara ye amin allahumma tabidi la ilaha illallika allahumma tabidi إِنَّ الْمَسِيحَ الَّذِي مَنْ ذِكَرَ anna wasan ka hatani wala ako mi ngira ni ne ke masa ka kwa metanle kabo abetanle ni ka bo mane filen tiya janyai ka ba jami ya jami olube olube ati mwanzo to anna nam wasan ka hatani kabo lo saidi jandu be fartura we wallahi ra jambe fartia abetani abetani mu'min nana ina la kira nyina nam saka kura kosabe Jibril bi ay nam o ko akira ti abaru nam mi mi bi ay hakilma a chama ngala akira ni ngara sei amma wakati lo wakati kere kere kai adu ay wallahi adu ka sunya fo janu agdar mati sandu wala kale kamaru wayyau aya talwalu bayaku jeru mentamel wabajabu wataba Hala kira na kwa kibarabati sandu ile afre tramina alibema kwa kibarabati sandu wallahi de iga afre nam ale akibarabati sandu ka ka mina uma bi nam ni ko sikikini famia bwara santan sawadan bwara ya tan sawa santan sawa nam yo dam wara iga me chai pasobe de sangul ke sanje manan leta pepe kauko nam iga me chai nam allo kira ku asaka sunyana nam sare cheki ubiele konno akatoka na bware abi daraba linasi hisabu wa um ila muladi ma'ib ma yati yemi jigirin mirabiyen madati ila sitama wa um ya jamu layatan qulubuhum qulubuhum Ya Allah, wa umu ya jambu, قلوبهم وعلى المنيوى الذين ظلموا حياتا إلا بكر مثلكم arma baja kun tar fami ka wura kara wura artara fami ka to fami kiyara ka kiyara bitan ba wuri kata ida ma jani ko kiyama sara sun yana wanda kal kamaru kar kiyara ka ba to kar du tiran ni kiyama sara sun kar kiyara ga arkwa tiran ga akar ni nyana kwangu yi arka ka ku kara makanyi nyan su biya kari ka kade nam ardo ba ni manya kana sebi buru ma biya ka da tiyan da kuyi da tiyan da wani kwanano mi wotemara ma wakati ga alisantan ta wakilin kwanano a kabuwa na kirayi har gara baya ta kuma kwanan fi rin suru yana na tsohorra ya kwanan ka kuma duwanda mawari wani bayan arke mai wadda ba a rufar kama kwanan su jano ika kwanan ba da ya bafa mi wule ta ake masara eyin wo le ba ari soro kam ko mo korosi akono no wole mi saka do malu wo ba na wo do tripora ye jadira ari bi be kam ngale nyaka arbana kato ya ramunyaka wole ala kasi ko ina ko mi fuar yo wo ya li ak ga yani wo ya se ando wala ka fuar ari tara ba ye ta Nam godo duwan duwan ni ndo ka tutar sekile la ki do jan marai duwan ni ndo nabi kabi kwaba do ki digi ila fara jomor iga jomor ka garata ta kunu na ta garata ta kunu kana ka ta su lo ka ka ba nam arga su lo ka ni tabe kono ki manau ni akanya na manna ka lo kende mi jen ka atige ni ka tara do nyam sungwe ka do ya yi anda bi jaili ni dundinli bowa nam ni dundinli nam mi me dundinli nam fana dundinli la mo dundinli nam bi kwaba do ti tele fe ile ka ikab ko ba so janamara obeti fare ka gwa dibilu ko sitininna golo golo qurana qurana ka fami ko manan ko rawli wa ila korsi tala masaka fare te te ko wa korsi sumyan abo arsara ka ba arsara ka do kabura arkana arkunu ka ka mu katanya re masara masara masara karnuo arbiyin nasa wa wila rawati ka fami kanyo kono nyabo dubali ya no malaka rarana arani kanyo nyabo dubali ngara masabara namo biyelo kamata ajima yana kamna soman ya woro kima kan fetra tin gantan ler woro bimala gina kitibi ya bar nam ado ke tonya tanguri ke metara subhanallah tanguri ke metara dafaro la ko tanguri ke metara alaka abiya ba qur'ana la tanguri ke metara bulu ko ya abiya la nyama ili ya tanguri ke metara ni mo bere ale ya ikarkum mughammi fala sari sama kira aka wurka sargi mina aban sargi mina ka san ban sar ka ta ale ya kitibi ya ka ko huwa uferande nam uferande ta ukima ferande lele tisgay ala no ya amin ala e anwaya do bamna e bomborin na takelinde ye forin takene ki yera yelma kana tuki forin fere kiya abu fer ko abu le ta ale ya smadin kono ule fere de fona ko nam ye bila ha bila yaye ka tali la jawna kana yaye kar ko duni ko duni ko dute ko ya kanga tema ka duke ko ya kanga tema ka bale ya fanya la ka fara annabi hurayra ta amina na jang manun kurba ma baura ta hani halbi na ko e ala kira ki aban na tan kana to do kiri dora aya kiri kun ya to ko kamela to ko ni kana mi kiri ni kamela to ko wala bellu ku ya to ko ta i wora ka to anga to mi lera wute ya ku do le nya ara to do le ra ya woro araka to ko do le ra o to ko le ra to ya di le yere wala kiri lu ku to ko ku kamela ya to ko iga korsi ni ajare le yere ka bakile de be juru mu tiara ko tiara harbu ito ko dia ko harbu ko dila tamande kere tamande ko me yew se dina mo ko abe ko ra kina nam alna na ka sha ko dogra ko no ke jamuru jamuru wa ko taka mi ko ko ila tam hago ko to mu so ima dia ma tika wa jande ko la ko ara to nyumani la ari yerda alla kire ko nyumani nyini ati ko ce ko nyini iga me chai wala kerte ta ati abaru e to ki e to mi ka dia mi ka ba kende wala ba ka do ti to dora e abu fari abau rata abdurrahman bin suari abdur ke abdurrahman bin suari wala ke to motuma ina alla kire ko ade ko nyini la ko fa do na ya alla kire dara kan no ba ko de ka golo tumo tuma ina Allah kira fo akane sikina Allah kira wurtu tu fami bi Allah kira fo de fanya Allah akbar fami biye li adi mi biye na biye fanya na jani na nam iki mi adi ti takina ni aka se kwa abu hurata ka bwa ka kwa la kira wallahi tabeteni iga mi kai aye ole akina abiya jamu atu tu so bra abiya kamara ka kala kira ko ala kira ko ba jamu mabo ali ge burra ka sidi ya jamu e bira ko to na tu la do ala kana farta u ala kira kana faru tu tu so anta bu hurera mara ba ko illo jamu baba ja til be mara ya to abana wala kira to nya din ka tamen ko jati ka mara ja ja ba ura ta ul kira to ka ku jamu nun baba Al-Qiyamatu wal-Qiyamatu, innama al-Qiyamatu adukum al-Qiyamatu. Ayyaraki ma'kiyamala, al-Qiyamatu. kemenalo inama kiyamatu adu komoto argele kiyamade kiyamatu adu komoto atataya mo kele kiyamade kiyamatu adu komoto ala kira kateme ya dizi ya kuma ke jokita ya barki ame ya fakara balu koni nam same ama kala fakaria kira ka kiyam kuma me to nam akakon wuri ka to adira rata go go bere jama'a to ka fote nam ku kira madi chen jaga akaku kon nam wuri ka to adira ra wa kala balu nam balla asma ma kala nam ko kiyande kira ba ma kuma me le saidi amame nam wulum mhm ala kira tu ka didi to nam mi ko ta madu ofere ata ku ma ke nam ku ma ka ta ba saidi mi ala kira ku ma ta karfi ku ma do ba nam ma ba ki ku ma na ka ku ma ta ta ki ta fondo ti atwa ya ti ka kurun kura ya ke saidi a ki ta ma tu ta ki ta nam mi a beta ta ka nya tele ndota ka ku na ta ka ku fara tu ke allah elo le ka ma a bia bia le ma ka nya dia ku ku ya no allah akbar e ga korsi nam ke ta ma ta to mi nya be do mo ki e be mo ki Ani ni garba ka wuri koni leta ya rasulullah nam sallallahu alaihi wasallam nam allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim baba nam akwala kira ni Allah kira ka fa koyi tur malama sai akon ya bai kuwar ke masa anya ke masa atama sile yirera ka fa sa ga dile ta wata ya ta masa yirera iyalo ya dile mana tu wata yiru santa ni tu motu mai kana yilla man ya kana yewata motu ma ar kuke saka kono wati na ma guba na da man ya kana yewata motu ma ar saka kono tu ma kalman ya mugoma ami jaba hali ya kaba ko yawo arasa ka korsu tuma ya alqiyamatu alqiyamatu inama qiyamatu adukum mawdu nam baba agara baisa ka tungu korsu ni surunya na dinati tabu wala korsu ni surunya na dinati wala tabu korsu ni surunya na dinati wala ruda tabu ar korsu ni biama wa adu ya la mawaino tabu la ya malinara Nobody Maruma, let me go to the Nanuma, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Mira, Aka ni mwakotisina le ni amadi uma. Kadiyani wangwere ma amangani yae. dalaman yayi waya Allahu Akbar ko ya ba mako lon ila gairi aliyin fatan yirusanda ko ya zo ke masa ga kon kala al-ghafi wa abul hitabi abul hitabi tan baba ibn dayyata dayyata dinje rahimahu lala ma hinana akon rabi ya tusai ya ko filani sani waleta inda jami'ur wati buhari buhari filani ga baga biye arkonono ijawu sida koro nam ija usida e usida le poi usida jatra siama ama tara ma shuruka fami mo ka fenda ataka dima wole ba usida Allahu Akbar ka fenda ataka dima nam wole ba usida usida sa lahu harafu kele morara tia e ka le harafu kele ndu ara kenne nam debie de ni nyaa iguna saidi usininda usininda nam wolba nunuye sey ni tumo tuma la ka ku do ta ka ta so mem o mo ka nam ko la tanandu do kelende ka ta ka so mem o mo ka ka kanya du ngite de la manya yobera sey iga ikain nam de la manya yobera sey aywa alimam aywa alimam abul hasan al kabisi usida alko usida korle nya boeta mo mo ni ni ka ku ku diama ni adungelo ya abilar li andi yaka diama yowe ni ga di adungelo ngorama dia yowara li anyere ya lo to ayulo ye fano da ta kadi ye don fere ya lo ta feita ngot ne ka dia le manya na ayam na kulo e ka to ngot ne ya le tuku fe kulo mi ka dia mata ni ala sona ni sele ka na ku ni ni bi ada ma suina to ma ka na ku ni ga dia ji de don ka fen ye we Wasada. Namu. Usida. Namu. Obialo ka fanarai. Namu. Nemo me yain ka doka lo go fanarai. Alama kuida law yana o kana ama. Wo ma bi manan, abla bi do be mana kilena. Kala alu lokati, yukalu asada. Namu. Lokalu ma ru ara fa asada. Namu. Ka korsi. Mi na luka foka kuma kilemi faro. Ulaka tumbe mi do ma mi fara ube. Deme sentai kosore uriume nya atikulo nam wasada nam asada nam wasada nam asada wasada kosore livu mi bora rawul kanani wa kare kare bumna biya bedmi hakuye akata ka dundu atira nam iga korosi kosore ubiati ko fandarai nam Uti jama lo kunu nafa. Udo mami menata. Namo. Uya lo deme tonle nafa. Kama na ko do sallallahu alaihi wasallam ya usida Allah kira ku ma kor me ku ja usida lamur ila gair alhi. Namo. Ai usininda. Namo. Ku ku garta wul ku. Namo. Usininda Allah kira ka fo mi ga wule. Wa jala ilayhim wa kaladuhu bima na li mara. Namo. O ika ta ka dum ko mo le ka. Namo. Ubo mana yi. Kama bi jama ni na li yo mai kunya ma kunya bi an ya ami jama ni na yasa. لأن الله تعالى أتمنى الله متى والولاة على عبادي وفرالوا عليهم نسيئة لهم لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم رائع وكلكم مسؤول عن رعيته الله كرى لي هذه الكوري بيه بيه بفلاك يلي نرقى فوق باك يلي إلي مودو فرا بمساك يلي ألوك واسروا كما لوري لتكوكا شوئي لورا نيدوني Nam nindo ka takabo ile ukaka taka mgodoka ka baiti ati ayi tu jabe na tidani watu ra kitei ya abedi ado ko mon forta kitei wala la kira ko kuluku ra wa kuluku masulu an rayati yani ya ba masaka demo ya no tani na sugula mgodoko ra itaduni itaduni yaro ni uko ki sugula ka baiti ba ora faraka taka do mgodara aha ngira ngina ni zabu ngira bula de marino ma jami ngiri Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ala kira kato mal masulu aniya bi anda ma min khayli aniya bi anda ma min khayli aniya bi anda ma min khayli aniya bi anda ma min khayli ma akonyi ngar moy make e tra don katanga temeni ngar ba ka maraba iga korosi maraba nyini ngar mo miri arbiya ngar sanda ko amake ayalo katame mina na nyini ngar ka ka koko to nyini ngar ani amaratia atamasiri irana kede ota masibi irana to ko kede kala anta lida lama tarabataha rabu nam atani silbe rabatai nam ako wore mo misiri nuni armatigiri woro nam apete de misirinu ni armati giri woro nam tia matri kia kana de woro a misirinu feo misirinu munu be de ade wita nam amati giri do abi dai ni go kama wa musaidu ya le zaman musaidu ya le zaman musaidu ya le zaman wa karalu bata lo rata le haya nam wala mo yaju banyauni banyauni ati banisiri nam urata c'est la colonie banyanu kovata c'est la colonie tama sindiga sindiga jati le paduma nam alorata walani nam wao sat nam sanga baru nam yaka to waluna fil bunyan urle sanga lu lo kya ko no tan bla bla kama wa musaidu ya de zaman musaidu ya de zaman Mudaitu tabi zaman Umi ikan weka bakunya apa saka atak masih dua lu Wallahi lah Farki atak masih dua lu Syed kamu Ani mesir nuni arti uru Namu Atak masih dua lu Ya Wafi riwaya ijar raita almarata talidu rabbaha Namu Sira kilu ni kakoco Kuta amin ikan musuhya kati uru Ya Na orka de mir urka arti girte. Arti girte. Kama wa musaidu ya le zaman. Musaidu ya le zaman. Musaidu ya le zaman. Aya kya nara ni ma urka dofa ya ina na abgo yana. Aya abgo. Kama wa musaidu ya le zaman. Musaidu ya le zaman. Musaidu ya le zaman. Kurusidun, nam kalu adonu fe kanyani nara nyama nyala kaso adonu nyama na kato adu jana mara kutubu kama wa musaidu ya de zaman musaidu ya de zaman baba ya bua fe kabua fe harakata tojo tojo le kira baba yota ito bara lebi ala fe nam kutu ngai jaga mukoto kuti antara wa akiri neng kundo nam kama wa musaidu ya de zaman Walaa ko nyama ube Musaidu ya de zaman Nyama yefena Musaidu ya de zaman Amoro ko nyama ube Musaidu ya de zaman Nyama yefena Musaidu ya de zaman Nyama yefena Ko nyama ube Musaidu ya de zaman Musaidu ya de zaman Namu Ko nyama ube Musaidu ya de zaman Amin jamana ina Musaidu ya de zaman Ila me chai Nama Tirminji Nam Angra siya Tirminji Nam Kita babar sa Urum la sigi nambay Tili nita Chaiti Ila me Nam Anu hujay fata bunu yamani Aminana hujay fata yamani ima Nam Kala kala rasulullah sallallahu wa sallam Anda takum salu Hatta yakuna asya anda nasi bi dunia lakabun lakan Kwa kufre Allah ka fo kwa menana Allah kira ba ma kwa Allah kira ko chema sakati lo view yana fo mo gorso kunandi alileta ke mo go yewani demo go yewani alileta ke mo go fauni demo go fauni alileta ke mo panga demo go panga nam مور مو سبع ارتقل الله جون وردام ارتقل لكي هاي ورد بويلة كوننا إلى سنلا ورد مستغالي أنت جاو ولم وانا رما بغيتك ورن نعمة بغيتك أسرقها أما أسرق بينا نكبان بغيتك أسرقها أرقى مصور وارما يه بغيتك أسرقها أرقى مريا كم بيرا موميتا مريا صورا ولي بولا غريني آنتا كالو نعم نعم ألم عندي أمانة أمين إياك بمو بيارة ننكرا دي بيائي والله إما كنياك ترمين وغولي سواني سا أنا هل ينظرون إلى الزمان أم أتيهم باكتاتا أخرية أجل أخرية أجل أخرية أجل أخرية أجل ده نيكنا يي مغر اي سوكناندي نعم ولتر ربا مقاندي مقاندي يارفو كوسرا تاما سيلو والله بياتك يو كرسي أفرده نعم نمتا فيها حدثنا موسى بن سالي نعم أذلكو موسى بن سالي توقع عندك مو ابن كثيري أفرنا يجيد بن هارون أفرنا محمد بن عبد الملك نعم ابن قدامة عند المكبوري على كامنا كبر سوق ونبقى مع أنا أبي هريرة نعم نعم نعم مغشاما بيوكو من أطارسي أباو رأيك المكتوب النبي صلى الله عليه وسلم أكامنا الله كراما تكتو مغقور بما يأكو اللي لو إذا مكاين أكامنا الله كراما سنك زبا كراما قال سيأتي على ناس سنوات فدات يصدق فيها الكجاب ويكجب فيها صديق أكوك أكومين من الله كرام الله كرام فأكو سياتي على ناس سنوات أكو سندورين نامغور ما سندورو سنجلين فدات جمعندين يسانو جمعندين يسانو يجب أفرد نعم سنبال لالي لالي البيل مرور جمان والله أتكو دوائي لما أدوك أكو إلا من ياما والله نعم فدات جمعني يسانو يصدق فيها الكجاب فنبايك يعني يالي وليرا فنبايك كمار كو تيانو هو تيانو تيانو لنبوك كمار أفن يعني كما هو مزايد بيه جمعني كما هو مزايد بيه جمعني مزايد بيه جمعني ايقو نعم هو بيه Musa itu jadi zaman. Musa itu jadi zaman. Iga macam ini. Aku wena ke. Wahyu Wallahi. Wah rela mani andi ke zaman ini nau ada sahun na. Allah Akbar. Wahyu nu via alaminu. Lama na ba ku jama. Jano. Kamarwa. Musa itu jadi zaman. Kamarwa. Musa itu jadi zaman. Kamarwa. Musa itu jadi zaman. Ego jama ube. Musa itu jadi zaman. Benyana yepeni. Musa itu jadi zaman. Wahyu antuku via rubai datu. Namu. ويانتكو فيا ربي لاتو سيذكرني ولكو مال جمانا را سيذكرني تذكر بيدا نعم سيذكرني نعم ولكو ما وجمانا را وجمانا يطاونا الله أكبر كما هو مزايد بلاج زمان كما هو مزايد بلاج زمان أموركو نعم هو بي مزايد بلاج زمان بنيانا يفين مزايد بلاج زمان ويلا ريادون مزايد بلاج زمان ملغا ريادون Musa itu jadi zaman. Kamu ada nenek kau ni ya dong. Musa itu jadi zaman. Walau aku malay nu ya dong. Musa itu jadi zaman. Ika macam ini. Jadi, kau yang rubai lah. Ni tu rubai lah. Ni nak faham? Rodi tu tak siapa kafani. Kau tu rubai lah. Allah Akbar. Kamu rubai lah. Musaidu Piaje Jama Musaidu Piaje Jama Ya usiku fi amru le amati Chekafani tafian Alina kuma fi amru le amati Mughalwa kunubia kura Kama wa Musaidu Piaje Jama Jada kia nebe hile munu katu Uleka tuwa jamani ya adira jamana ma Mutu sandu kuwe ilama Karchi kuwe ilama Lati kuwe ilama Biyebe samarele andru nebe kuwe ilama na akumu Iko nyama ube Munda edu piyade jama Mahuwa Munda edu piyade jama Iko nyama ube Munda edu piyade jama Iko nyama Munda edu piyade jama Wakala abu wa mbeti tafi ya razulun Abu wa mbeti kuchia kumia ku tafi ya razulun Kuchia kafanu de Al-Ghazisi Chienyo renyela bene alhamilu Mugo toko dugu nini kirite Mina nasi mugo kono mugo miti long Arti ablo arti atoko long Allah akbar Kama Allah Musaidu piyade jama Musaidu piyade jama Wakajara kakuru sayin nasisi Abati hindi Nasisi befengil ngil miyara Fini kereji Abifengil ngil miyara Iko nyama ube Musaidu piyade jama Musaidu piyade jama Wala kaze woga Apa kumi asirati sandi Akusa asamite Atamasye duwa Asirati duwa Nika na miriye Antararu asati Wala mwe sandi Kapa riye Rusu nasi والله مغركم سانغا بار لكرم مغركم الله اكبر كما هو لا مزايدو يا جماعه مزايدو يا جماعه وان ترى الورات الجوع يتبرعون في البنيان نعم ورتا مغ ولا كانون كونغ تور يو ورل ترى ورل توكي وان لو ما سانغ لو ورا كما هو مزايدو يا جماعه مزايدو يا جماعه كما يكون ما هو به Mudaidu piyade jama, mudaidu piyade jama. Ewa yamu ba, mudaidu piyade jama, mudaidu piyade jama. Wakala sura la wale kwa sarama na takumu sano. Allah kira kuchema sana ntilo fiu, ataya jaru nufasu walbulu. Kwa kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu ko du wutu haga jabetelle afara de do ne doro mi nyamati bana ke teme ke jina yake bana nyamati subhanallah dum ko dum fira ci anyama wala kama huwa mudaidu biyaje jama huwa yani kira da kargo bure na fi urka wallahi kargo nyum ko dum sia ya tabure fi arka yani zira ura wallahi kama huwa mudaidu biyaje jama huwa mudaidu da kuna fira hawo kargo na fi arka wallahi kama huwa Mudaidu piyade jama Mudaidu piyade jama Wala kunya Mudaidu piyade jama Nam ami jamane na Tiano ami jamane na Nam Avara de Nam Allah kira kaira ko ni kan uyetu monuma Nam ako saka ta masidu wala mu Kadidan ya lamu Kadidan ya lamu Kadidan ya lamu Kadidana yanamu Amgar wiri surunyana Kadidana yanamu Kematakal surunyana Kadidana yanamu Kawuri kabobonu na Kadidana yanamu Surunyana kikanyama Alaratakal surunyana Kadidana yanamu Ulingu chema luo surunyana Kadidana yanamu Ika mechai Arab kutuwe bangile Atisra mwanya Watuwaru kuru walu Waji aru tahu Ako ni ikano yete Ikano yete Walu reha laki Walu reha laki Tawotu ntuwe bangi Kadidana ya Lamuru Kadidana ya Lamuru Kadidana ya Lamuru Wole surinyana Kadidana ya Lamuru Ikana kono kretu Kema saka surunyana Kadidana ya lamuru Lua kwele un surunyana Kadidana ya lamuru Kabar kala kira inga hikalu ya Rasulallah Wa mali walu Arga la kira inga kumu nube walu ye Namu Minko walu ye haraki Jaide Tawutu ya bangi Namu Munube walu ye Wa ma tawutu Munube tawutu duwe Allah kira kabua kwa walu uju wa nasu Akwe kame walu de kumu goro nyarlo Mugo kunu lo Walu do loka jati jati kongo bale krite Badidana ya Lamuru Badidana ya Lamuru Badidana ya Lamuru Wole Dunyana Badidana ya Lamuru Yamatawa Dunyana Badidana ya Lamuru Ale nani lata ka kuinsoro chema kufolira Kosobe Badidana ya Lamuru Badidana ya Lamuru Badidana ya Lamuru Ya mandika wa jande.